Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 2 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie ustają próby sforsowania wschodniej granicy Polski przez migrantów z terytorium Białorusi. Policja ostrzega, że przed świętami będzie więcej kontroli, jeśli chodzi o stosowanie maseczek. NATO jednoznacznie stawia sprawę bezpieczeństwa Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony. 58 osób próbowało wczoraj przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Straży Granicznej. Anna Michalska dodała, że to wyjątkowo mało, ale należy zachować ostrożność. W porównaniu z tymi danymi z dni wcześniejszych, z ostatnich miesięcy, bardzo mało, ale na razie nie zakładamy optymistycznych scenariuszy, bo cała presja migracyjna jest sztucznie sterowana, więc jakie plany ma dalej reżim Łukaszenki, to pokażą kolejne dni, a nawet tygodnie. W listopadzie Straż Graniczna odnotowała prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W październiku dwukrotnie więcej. 27 356 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 502 osoby. Prawie 8 tysięcy mandatów za brak maseczek wystawiła od października policja na Lubelszczyźnie. Do sądu wysłano 700 wniosków o ukaranie. Przed świętami można się spodziewać wzmożonych kontroli, powiedział Kamil Karbowniczek z Komendy Policji w Lublinie. Policjanci podczas codziennej służby sprawdzają, czy przestrzegane są obowiązujące obostrzenia. W ostatnich dniach prowadzimy także kontrolę wspólnie z pracownikami sanepidu. Kontrolujemy m.in. miejsca użyteczności publicznej, a więc komunikację zbiorową, sklepy, galerie handlowe, czy też budynki użyteczności publicznej. Od wczoraj w przestrzeni publicznej obowiązują limity jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Chodzi m.in. o siłownie, kluby fitness, muzea, targi czy galerie handlowe. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach takich jak wesela, komunie czy dyskoteki. W północnej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia przed wiatrem. Najmocniej wieje na Pomorzu Wschodnim, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Cały czas mamy silne porywy wiatru, osiągające wartość 100 km na godzinę. Natomiast jeszcze w województwie pomorskim, w północnych powiatach, tutaj może wiać wiatr z prędkością nawet do 110 km na godzinę. W związku z tym wydane są ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Na wschodzie i w centrum porywy wiatru sięgają 90 km na godzinę. Wiatr będzie słabł wieczorem. IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne. Na Bałtyku silny sztorm. Cały czas wiatr wieje w porywach do 10 w skali Beauforta, a jednocześnie wiatr z kierunku północnego powoduje, że woda wlewa się w głąb lądu. Co za tym idzie, wydane są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia i hydrolodzy ostrzegają przed wezbraniem i na stacjach morskich mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, punktowo-alarmowe. Niebezpieczna sytuacja jest także przy ujściu Wisły i Odry, gdzie tzw. cofka może spowodować przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan alarmowy na Ukrainie. NATO rozważa zwiększenie liczby żołnierzy na wschodniej flance sojuszu, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. Powodem jest koncentracja rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że NATO jest jednoznacznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego kraju. Jeżeli jakiekolwiek działania zostaną podjęte w stosunku do Ukrainy, agresor będzie się musiał liczyć z odwetem, z sankcjami i z zaostrzeniem również relacji, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej i NATO. To jest jednoznaczny komunikat. Według szacunków na granicę z Ukrainą wysłano ponad 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W najbliższym czasie możliwa jest wizyta papieża Franciszka na Ukrainie, poinformował o tym zwierzchnik tamtejszej cerkwi grecko-katolickiej. Metropolita Swiatosław Szewczuk zaznaczył, że rozmawiał z papieżem kilka tygodni temu. Jak dodał, interesuje się on Ukrainą i losem Ukraińców. To nie pierwsza taka deklaracja ze strony katolickich hierarchów na Ukrainie. Wcześniej rzymskokatolicki metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zapowiadał, że wizyta apostolska papieża Franciszka odbyć się może w 2022 roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Centrum Badań nad Polakami i Żydami w czasie II wojny światowej oraz komunizmu powstanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będzie to samodzielna jednostka badawcza funkcjonująca w strukturze uniwersytetu, powiedziała Monika Stojowska z Biura Prasowego Uczelni. Istotne jest to, żeby efekty pracy badawczej centrum docierały do młodych ludzi, stąd wykorzystywane będą nowe technologie komunikacyjne, tak by ten sposób przekazu był zgodny ze współczesnymi trendami komunikacji. Jednym z pierwszych projektów będzie multimedialna encyklopedia Polaków ratujących Żydów i Żydów ratujących Polaków, która zostanie wydana w wersji tradycyjnej, ale także internetowej. Wydawane publikacje mają być tłumaczone na języki angielski i hebrajski. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. Dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Zmęczony masz i dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Co ma być, to będzie. Na czarno, taki tytuł tego utworu, a wykonawca nazywa się Patryk Pietrzak. Kwadrans i jedna minuta, czyli 16 po godzinie 13, trójka do trzeciej. Na razie o tym, co nas czeka do drugiej, czyli w tej godzinie programu. Tradycyjnie około 13.45 informator ekonomiczny. No i tu chyba dobre wieści będą, bo złoty się umocnił. No i banki zaczynają też podnosić oprocentowanie lokat. Nie wiem, to chyba dobre wiadomości. Wcześniej porozmawiamy o bezpieczeństwie na drodze, w samochodzie. Jak poprawić nasze bezpieczeństwo? Na co zwracać uwagę po to, żeby mniej ofiar było po prostu? Popatrzymy na to okiem eksperta, który z zawodu jest, ciekawa sprawa, biomechanikiem zderzeń, czyli zajmuje się wypadkami zawodowo. No dobrze, to potem, ale na początek zajmiemy się tym złotym stwierdzeniem. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? No i właśnie te reminiscencje będą tematem naszych rozważań. Rzecz dotyczy oczywiście coverów, czyli piosenek nagrywanych na nowo, takich, które albo przebojami wielkimi były, albo też te nowe wersje odnoszą sukces daleko większy od pierwowzoru. No i tu jedni są jak zwykle za, inni nie pochwalają, albo nawet wręcz nie lubią tego rodzaju przeróbek, no ale my postaramy się dociec, na czym polega mechanizm tego zjawiska. I tu zapraszam do kontaktu i do dyskusji. 2 2 7 3, nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji. Można również mailowo się z nami skontaktować. 3 do 3@polskieradio.pl i ten adres się dzisiaj przyda, proszę go mieć pod ręką, no bo będziemy zapraszać. 3 do 3. Laocze w Trójce. 22 minuty po godzinie 13. Czy muzyczne covery mają sens? No, jak państwo słyszeli chwilę temu, umysł ścisły z filmu Race powiedziałby, że podobają nam się melodie, które już raz słyszeliśmy. Więc można by tak stwierdzić, że jak znamy oryginał, no to i cover przypadnie nam do gustu. Albo i nie. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo... Dzwonię w sprawie coverków, które państwo puszczacie. Ktoś mnie pokochał, jest tak dołująca, że po prostu tego się nie da słuchać, a to powinno być radosne, powinno być wesołe. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą. Moim zdaniem najlepsze są oryginały zawsze. Andrzej Zieliński, kompozytor i muzyk zespołu Skaldowie. Ale można to poczuć tak, jak się czuje i dobrze, że są nowe interpretacje. Ja jestem przyzwyczajony do klasycznych wersji, do muzyki światowej, na przykład Beatlesów czy Skaldów. No właśnie, jeżeli dobrze słucha nam się oryginałów, to po co w ogóle covery? Dla artyzmu, dlatego by muzyka żyła, bo muzyka jest organizmem, który musi żyć. Dziennikarka muzyczna Trójki, Aleksandra Kaczkowska. Artyści, którzy coverują stare utwory, bardzo często zauważyłam po rozmowach z nimi, robią to w momencie, kiedy im samym brakuje trochę weny. I sięgają po część materiału, odblokowując swoje własne ścieżki w tym momencie. Można skowerować utwór tak, że on brzmi zupełnie absolutnie inaczej. Tutaj Tori Amos jest najlepszym przykładem kilku utworów, między innymi Depeche Mode, gdzie po prostu to jest absolutnie zupełnie inny utwór odnowany, zaśpiewany i zupełnie inną siłą. All I ever needed. Czy cover przedłuża życie utworu? Ja uważam absolutnie, że covery przedłużają życie utworów, życie oryginałów, jeżeli tylko pod warunkiem artysta, który robi cover, będzie o tym mówił, że robi ten cover. No i nam czasem zdarzy się nie sprawdzić, czyj był oryginał. Jest jeden wielki jej przebój, I Can't Stand the Rain. Wszyscy myślą, że to jest absolutnie Tina Turner. No przecież to jest 100% Tina Turner. To nie jest utwór Tiny, to jest utwór Ann Peebles. Ja osobiście miałem tak, że najpierw trafił do mnie świetny utwór Hurt, zaśpiewany przez Johnny'ego Casha. I hurt myself today. I dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że utwór w oryginale grali Nine Inch Nails. Tak, ta wersja, którą usłyszałem pierwszą, zdecydowanie bardziej utkwiła mi w pamięci. To zjawisko wyjaśnia na swoim kanale na YouTubie Uwaga Naukowy Bełkot, popularyzator nauki Dawid Myśliwiec. Pytano ankietowanych o to, czy wolą oryginalne wykonanie utworu muzycznego, czy jego cover. I teraz szansa na to, że jako lepszy wskazywany był oryginał, rosła, gdy rosło prawdopodobieństwo, że to oryginał był słyszany przez badanych jako pierwszy. A najciekawiej robi się, kiedy ktoś z tych badanych nie znał ani oryginału, ani coveru. I okazuje się, że tutaj występowała silna korelacja z kolejnością. To znaczy ten utwór, który był puszczony jako pierwszy, niezależnie czy to był cover, czy oryginał, był oceniany z większym prawdopodobieństwem jako lepszy. No tak, do muzyki też trzeba się troszkę przyzwyczaić. Pamiętam, jak kiedyś tata mi dał płytę, to był Clapton i Marsalis. Jak posłuchałem pierwszy raz tej płyty, tak stwierdziłem, no w sumie fajne, ale mech. Drugi raz słucham, mech. Trzeci raz słucham, wow, to jest super. Ja nie do końca się zgadzam z tym twierdzeniem, że lubimy to, co znamy. Mam wrażenie, że człowiek jest jednak tak skonstruowany, że my jesteśmy odkrywcami od zawsze. My sięgamy do gwiazd od zawsze, a gwiazdy nie są znane. Okazuje się, proszę państwa, tak zupełnie przy okazji, że covery świetnie sprawdzają się w roli takiego swoistego łącznika między starym a nowym pokoleniem. No i tak właśnie jest na przykład w przypadku bijącego rekordy popularności filmu Duna. W zwiastunie pojawił się utwór zespołu Pink Floyd, Eclipse, w świetnym coverze Hansa Zimmera. No i teraz młode pokolenie słucha i myśli, no świetne to jest, co to jest? I w ten sposób rodzi się kolejne pokolenie fanów klasycznej rockowej kapeli. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a jak to jest z tymi coverami? Dwie dwójki, siedem trójek. Lepszy cover, lepszy oryginał? Dwie dwójki, siedem trójek. Agnieszka Helińska, Oena Koła Czasu. Cover czy cover? Tym tematem też się zajmiemy, ale na początek jak to z tymi coverami u Państwa jest? W sprawie coverów nienawidzę tego, muszę powiedzieć. Uważam, że jak ktoś gra covery, to nie ma nic do pokazania, tylko chce się przejechać, że tak powiem, na tym, co było kiedyś fajne i co kiedyś zdobyło popularność. Jeżeli cover ma pewną wartość dodaną, to czy jest, tak jak tutaj pani mówiła, że jest jakiś tam utwór dołujący po coverze, ale jeżeli ma wartość dodaną, to jednak wnosi coś nowego i jakieś inne nowe spojrzenie. Mógłbym powiedzieć, ja wiedziałem, że tak będzie, ale antena trójki jest do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Getting born in the state

Purple w trójce. Spieszę się Państwu pochwalić, że jesteśmy dzisiaj do bólu punktualni. Punktualnie 13:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekert. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas gali wręczenia nagród 19. konkursu imienia Władysława Grabskiego. Zaznaczył, że pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki uwzględnia podwyższoną inflację i kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, nawet z tą inflacją, jaką mamy podwyższoną. To nie jest żadna hiperinflacja, nie jest superinflacja, żadne jakieś określenia są kompletnie aberracyjne. Jest podwyższona inflacja i powtarzam, dotyczy prawie całego świata. Sytuacja Polski jest bardzo dobra. I powtórzę jeszcze raz to, co jest wykpiwane z jednej ze stacji telewizyjnych. To jest najlepsza sytuacja gospodarcza, jaka była od czasów rozbiorów. Z perspektywą niesłychanie optymistyczną. Polska wychodzi jako właściwie pierwsza z większych krajów z kryzysu, z dużą dynamiką. Adam Glapiński dodał, że nasze społeczeństwo jest uboższe od społeczeństw zachodniej Europy, ale mamy bardzo dużą dynamikę wzrostu gospodarczego. Jesteśmy biedniejsi, ale tempo wzrostu mamy miażdżące dla naszych konkurentów. My się zbliżamy i oni czują nasz oddech na karku. Takie kraje jak Włochy, jak Hiszpania, nie mówiąc o tym, jaka jest teraz tam sytuacja, przy wyższym poziomie życia i zasobności rodzin. To wszystko racja, ale powiedzcie to młodzieży, która jest bezrobotna, 50% czy tam 30% w tamtych krajach. U nas nie możemy dopuścić do bezrobocia, bo to będzie destrukcja. Prezes NBP dodał, że obecnie należy inwestować w edukację i innowacje. Chwalił jakość polskich instytucji, które przez wiele lat transformacji przeszły gruntowne reformy. W sprawie kopalni Turów Polska czeka na nowy rząd w Czechach i odpowiedź na propozycję rozwiązania sporu. Tak mówiła w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Oczekuje się, że po niedawnych wyborach nowy gabinet zostanie powołany w połowie miesiąca. Jeszcze rozmawiamy z obecnie urzędującym, mając też pełną świadomość, że jest to rząd odchodzący. Więc jesteśmy w oczekiwaniu na pojawienie się nowego rządu i nowego ministra, z którym będziemy mogli kontynuować rozmowy. Wysłaliśmy naszą propozycję po spotkaniu 5 listopada. Do dzisiaj nie dostaliśmy odpowiedzi. Należy zakładać, że tą odpowiedzią zajmie się nowy rząd. Oprócz prowadzonych dwustronnych negocjacji dotyczących Turowa, sprawa rozpatrywana jest także w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, bo Czechy, przypomnijmy, złożyły skargę na Polskę w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń bio lub eko, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają, mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Trwają obecnie prace nad wprowadzeniem nowego rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego. Te zmiany będą dotyczyły budowy bazy, gdzie będą wpisane wszystkie podmioty produkujące żywność ekologiczną w celu możliwości kontroli tych producentów żywności ekologicznej. Te zmiany obejmują także kary za udawanie, czyli za oznaczanie swoich produktów symbolami zbliżonymi do certyfikatu europejskiego rolnictwa ekologicznego, a także wprowadzenie nowej roli, nowego zawodu de facto kontrolera jakości żywności rolnictwa ekologicznego. Będzie to zawód skierowany do osób, które posiadają wykształcenie rolnicze lub są technologami żywności i żywienia. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne. Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, produkty ekologiczne muszą się składać w ponad 50% ze składników pochodzenia rolniczego. Woda i sól nie są brane pod uwagę. Ponadto co najmniej 95% tych składników musi pochodzić z upraw ekologicznych. Takie produkty są oznaczone symbolem listka otoczonego gwiazdkami na zielonym tle. To właśnie unijny certyfikat produkcji ekologicznej dość dobrze kojarzony jest przez konsumentów. Polskie przedsiębiorstwa są najbardziej innowacyjne w historii, przeczytamy w najnowszym tygodniku gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W latach 2018-20 zanotowaliśmy największą aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw w historii pomiaru. Jak wskazują najnowsze dane GUS, aż 36,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 33% usługowych wykazało się aktywnością innowacyjną. Jako przedsiębiorstwo aktywne i innowacyjne GUS rozumie przedsiębiorstwo, które w badaniu w danym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesów biznesowych lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny. W porównaniu z latami 2017-19 udział firm aktywnych innowacyjnie wzrósł o 15 punktów procentowych w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych oraz o 19,3 punktu procentowego w przypadku usługowych. To najlepszy wynik, od kiedy dostępne są dane na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. To wszystko na dziś w Informatorze Ekonomicznym. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. A ekonomia dziś jeszcze powróci. Zapraszamy do Trójki. Najpierw o 16.30 serwis ekonomiczny, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. A samochwała w kącie stała. No ale umówmy się, że ktoś musi, więc przyjmijmy, że ja mam dzisiaj dyżur. Program trzeci.